تیر را پیدا کرو تو دا تیر رخ آندام دا دی غیرتا تیر دوری کی واکل چا گلدار واکل ورول این گلدار راولو نگه الکواری تیرو مباتا روان دی جنکو پیسی جنکی شوه نو شیخ غیلی خوب کچی اسلام آباد کی ارمان دی خیلی اسلام آباد کی نو دوستان یاران دا پیدا کل نو دل تو خانو پیدا کی جناسی دی تاگی تیر دوری کیا چیز تو مخونو خواه دی تو پونو لگی مخونو خواه کی اگران تو گوی خیر اخکول ایلی کم ولی سی چولو کم بے سمجھ کرو بیان رتوم دا دی غیرت تب سورو دی سکار رنیش دی زما پا دی وائنا دی غیرت تل شرم ورنیشی نو بیا بچی سا جور کی لدین برغش دی غیرت ای ادالا بے سمجھ کرو بیان رتوم نو دا خون او دوتا دو وحاسان خلاب دی کو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ سَمِعْنَا قَوْلَ دِي عَصَيْنَا عَمَلْ لِي فَعَلْ لِي نُقْوَيْلْ دَ مُسَلْمَان او قَوْلْ لِدِي مَعَنَا وَذِي دِنُو وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ سَقَوْلَ شَيْهُ دَوْتَا قُدْرُونَ دُوْتِي سخے یعنی محبت کسی محبت دغیر اللہ دغیر محبت اسخے غیر اللہ رب العالمین او سر محبت دغیر پوتے کتا دیر انشم پدا رنشم بین الملل قسم بین الاقوام قسم ارسم آپ آگا طریقہ بین روان دے آج ترقی دا جانی کہ یوروپ تلاسم یوروپ تلاسم ترقی دا جانی مجھے یوروپ کا جی مجھے اس تمہاری ہمیں خود پلاس کی گئے نہیں لور پلاس کی خود سر تلے لور سر تلے لون سر تلے کہ راجی میں دقا یوم ہو گیا یوم ہو گئی راشی لون اکنے انگیزان ہو گستی ویدہ دا اخوا خوا ازال لوادہ کرے اس کا جسے اعتراض دے محبت مطلب مطلب تو سمعوه وتلقوه بالعصيان سمعوه وتلقوه بالعصيان خلاف تو اپخوی مانا تالتا اتینا طائعین غنیت اسمانی لو اتینا طائعین خلاف کرده اگا پا قولا بانی تنگی بنده دا اللہ خلاف کوئی او پا سکندون سکندون ما خلاف کوئی غلو تا کن خود پیلی دنیا جی خلاف اگا دا عقیدیره او پاگی بانی ترتیب رازی دا عمل وعد ہوتا اس پر گم قسم دا خبروں ختم شو دا نقصانی ہے دا نقصان ندی دا آوات منگا با جنت کردی اس منگا با جنت کردی دو غوری جنتیوں نے مالا راتا او تمام لگا دی رکی جنتیوں نے جنت کو اللہ پر سور کی کنا علا ان سلعت اللہ الجنہ علا ان سلعت اللہ غالیہ وارا خلقو وارا پیریانو بندیانو دا اللہ سامان دا خرچن دیر گران دے دیر گران دے دیر گران دے غالیا سامان سلی الجنہ غد جنت دا اللہ دا خسال و مقام دا بندیانو دا خسال و مقام دے چا اللہ خسال شی بندہ با خسال شی نو دا دا سودا ناغ سودا تینا پا دا سوی دا اگر طرف تنی دی روان نزد کوئی تی تاصلو کو آخرت یہود ویدہ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا جنت تب من جزو غيرت كي تاصل وكور رستنه جنت رستنه كور خو جهنم هم ديكنا جهنم خو نجو مطلوب كنا مغرات صرف حق اهل جنة لأنها المطلوبة لن نار رستنه كوني جنت دا دي منغلا قضوله يهو كيواز منغلا من دون الناس دیگر صحابانو دیگر شاگردانو دا پیغمبر اور ایماندارونا من دون الناس محمد و اصحابه نبی علیہ السلام دا عمر گری و من دون الناس کلهم طول من دون الناس دیگر عام خلقنا نواز منگا بولدو الناس للجنس او للعهد و هم المسلمون فتمنا والموت نسوالو که ارمانو که دمار نمری بالینا کستاس جنت لے لکان الموت احب الیکم نتاس تو عمر خوف ہوئے کہ ضرور تو رسی کنا ذکر نعیم دا آخرت دا نسلی نعیم الدار الاخرت والا ذاتها و خیر و آخرت دا دلی من دی نمر تا تیار نئے اور مال جنتی دی کہ نہ رتے کہ کلے ہو گئے کلا موئی ان کن تم صادقین کہ کافر اسی نے پدے خبر باندھی مباحلوں پدی دنیا جی کنا کہ تو از پہ حقن زن ز پہ حقن کہ سر دنیا کے ان سولا دلیل تغاوا نہیں دی رازا خیرے کو اللہ تا دا اللہ پا مکے کہ کم یو پناہ کے اللہ جی کے تندر لگے رازا مجھے تو کم کو کہہ رہی کہ کم کہہ رہی یہ لی جی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مباولی مدینی تراغلی اتیاتنا یا سکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوکر دلیل فخنو سورت علی عمران کی نزول سبب داو ارادے کی مباحلہ ہوتی مانا خیرے کو کہ سوک پناہ قباندی اللہ اتباز دی نبی تنے تیر والت صاف مباحلہ اللہ او دلتا مسئلہ عام ذکر کرے گا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ نُسْوَالُ قَيْدَمْ لَيْدُو كَيَتَا سُرِسِنِي تِجَنَتَا سُرَدِن اچھری ان دا سوال نکی لَنْ يَتَمَنَّوُ اِسْكَ لَهُمْ دار دو سوال ام نکی دار مان ام نکی سودا ام نساتی اِسْكَ لَهِ اِسْكَ لَهِ لَنْ كُو اِتَابِید دے نا بدنی سل راور کی تابید دے پکے تابید پکی نشتے تکلکون شتے تاکید شتے ذکر سر قرآن تابید دے پارا بدن لکر کے اِسْكَ لَهُمْ ہاں چر تو سرا بدن نہیں اور تعبید مرادی نہ پرائن لگ گیا کلام یہی رہ گئے پتہ لگی کھولی نے کہ اس پر لگ لاؤ تو معلوم رہا بما قدمت ایدیم تو سوگ جائے کہ مرتکری ہو لسن دو یعنی اعمال ناکار عملوں نے کہی دی پی دی کہ زمان کے خوش لگی ہے دوزخت منڈل دی مچاری دا سوال نہ کہ اللہ دیر کو پوہدے پدی جا چکے ان کو مانے از ظالمین ظالمین دا عقیدین رواق و تردی دے پوری الظالمین دریہ کنابدو جاتی کی تر جاتی کی الظالمین عبدو ربکم الظالمین دلا تعبدون اللہ اور دس نور خبری ولتجدنہم احرص الناس علی حیاء دنیا پرستی و دنیا پسیدی ڈالر و قوا کے سطح کے غبر کئی دیا تو پہ ڈالر و خبر دا جن چرتا دے ایمان چرتا دے عقیدہ چرتا دا خام خواب امی تو دو مون بتا دو آخر سنناس زیاد ارسکون کی جو طول مخلوقنا علا حیات پا جند دنیا تو مزور دنیا بانی علا حیات علا کراہیت الموت دا مرگ پنا خوخائی بانی مرگ نخوخی دائی تعبیر کہے دو پو قول دو پارا جند ہر چا خوخ رے خسوق دی چی اگا مرگ تا غالب دی ادو مر کچر تم غانے لیے تیار تم نے تو درگم کل نو جن دی ومن الذين اشركوا هم بان لتجدنهم ولتجدن من الذين اشركوا ابو نور مشرکان نو دغسان تا دنیا پور جو یا غزل کلام دے احرص الناس ومن الذين اشركوا دغے لاند کا یا کرسکون کی تو تر مخلوق نا کو جن دنیا خاص بیا دے کافروں نوم نو کافروں قیامت نمانی اخیرت نمانی اکا مانی آغا پسانت دا نمانو لدے نو کاغا جکار کئی ادا مرگنا غارو تنیلی نو آغا بانے آدم اصلی را جکارا بلکل رو کرا دی نو لاتا خبر ادا نو تو خسن تا قیامت مانی نو تا دا غنم جات مون کر دا کافر نوم مینے کئی ہر یود دونا یود دو احادو هم دو مینے کئی یود دونا یعنی ہر یو ایو لو عمر الفسنا مزدریا اگدی دل دو عمر چو عمر اور پیشی دل ازر کالا بے حسابا الفسنا تن خوص بذکر بنا ان بے اولی ذکر کرا تبی دنیا باندے لأنو اول عقد یستحیل وقوعه فی اعمار بنی آدم فرائب القرآن لی خص بالذکر بناء على العرف ذرک على بے خلق تختاری دے دی عمر جندے نتیتے رہنے گوئی اور یاد دیو جن اول عقد یستحیل فی وقوعه فی اعمار بنی آدم اور پا دی بنیاد بانی ذکر کرنے دیر کرو نخاص داتے نہیں جمرات وخی وقوائی دونا یود دونا لول عمر الفسنا عمر دی دلی تزرگو ذرک على انہی دیر جات اوکے چرتا لو شرکیے کی نجزا کری نبان حضف ہوا لو عمر الفسنت لکان ذالک احب الیہی من کل سین احب سین الیہی دا بدا تجیہ تخوا خیت زرگون کولو تو زرگون کولو واللہ بصیر بما یعملون اللہ دے دیر خیلی دن کے دو طولو آو چی کئی دو چی سے کئی دے طولو دن کے دے اللہ مانا صدا دا اللہ پا نظر چیری اللہ بسر جوری جی اللہ بسر گوری اس صورت سوارا کے آیا تھے التم دا ذکر کئی لو عمر الف سنة عمر دی دلی تزرگون کولونا داول ورکی سی مجھے اگا واری مطلب سرے دے دنیا زنگر سے تاری خوشحال دے آر سنگے تی خوچے وے خواری وے کسار بے وے خوچے وے دیگر ان کے روبا سی واری کے سردی آئے تو کس طرح کا خدا میرا غردوار تو کم پلا سا لو یو عمر الفسانة عمر دے دلی تو درگون کولونا دن کا اثر کالا آگے کا تیار دے سونا اچھا لو یو عمر الفسانة عمر دے دلی زر کالا تو درگون کولونا نو دے تو تیار دے داغی نہ ہوگی نو وما ہوا نو دس بھی ہی نمر آزاد دس و اسپگ دس و سر تو سہارا وما ہوا نو دس بھی ہی نمر آزاد نجے دال کیوں کے درد آزاد ڈال لانا افرا ایک متانا ہم سنین تم مجا ہما کانو وادون ما اغنان ہما کانو متعون زرگون کولن عمر ورکم متانا ہم سنین گیارا سیدو تاغت چیزو تینو سے روڑے سی ما اغنا عنہم اس فیدن سیدو تا نسیر کولے دونا ما کانو یمتاون آتا چیزو تا فیدی مزیر کے شیخ عمر عزت اقتدار دلا پرا دولت اس سیو تا فیدی نسیر کولے آسی دیوی چیزو عمرون عمرون جندے واللہ بصیر اللہ دیر خیلی دن کے دو طولہ آتی دو کئی دے دے پورے بیان سو دا لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ در اولن کی بیان کئی خدا سلورکم صلح تن کے دا یو خبر دیتا اور رسولا تو مطلب دے دے سنگ بیان مناسب دے وقت سرا آغا بیان ہو کو دانے سے بلکی بینے کے بلکی بیتے انداز دے بدلی مجھے دے نروس تو دے گراؤن کی بیان کئی دا چی چارا وڑی دا خدا مخ کی کلام ختمی روس تو بل شروع کئی منین کی واسطہ اور آدیتے دے پارا سلور آیا چون دا شروع کی دا مخ کی فرم تڑی لی دے روس فرم تڑی لی دا مخ کی انتہا دا دا روس تے اتگا دا دور سر راگتا جوڑی اور آگے کی واسطہ سو کو جبریل علیہ السلام دنیا کا کہ دے مخلوق دے خیر دے پارا سو مسئلی راوی جی کدے عقیدی دے و کدے عمل جبریل علیہ السلام پا ذریعہ را غلی اللہ را لے گرے دے نو بیا دے عذاب مسئلہ کہ عذاب را غلے دے نو اللہ ہم دے را لے گرے دے ذکر آغاز رس ہوئے دے کہ زول و بیان نو دوی منی نو نوی لرس از مکہ پیوارا وا چیزا پیو باسا کانی پیوارا وا تو دریا جو ڈوب کا آگاہ چاروں کی نسنت جوڑ گئے تو خوشحال سے اور خل کو جوڑ کے رکھنا کسا اس فرعون ڈوبے گا مجھے لا کھڑے وا رکھا ادھر ادھر کھلے کے کھٹا ہوں منڈلا نو کلمی ویل کے پرین کو ادا سی نے کہ اللہ معاف کی تو اللہ کو عذاب کرا والا اور قرآن خدا یہ کر کے سیدھا کلمہ درستہ کہے گا لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وہ دمر لو وقون سرا ویلے کہ قاری باسی کوئی منو یہ کلمہ سا تنو رسول کلمہ کرا سر تر رسول اللہ نا تمہیں کہ بخلو کے رغول تولی خون کلمہ غیر اللہ و اللہ نے پریخنو پریخوئی نو انتہار آگلے وا ادا اللہ دا غضب اور غصے نو تباہی کو فدی معنی بانی ذکر کی لجبریل دشمنی والے کو آئی یہودیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیلی نجیدو کسی کتابنا تا زمین کتابوں کے ذکر سے منگا تا ممو علامات دا سلی ولیکن کرہناک لئنک تستحل الاموال و تحریق الدماء ابن جریر تستحل الاموال وتحرق الدماء. تو جنگونه کئی او نمورا دا غزا ورکئی او سنده جی کنا او سنده جنگونه شروع دی پسادونه شروع دی مسلمان ہو دی مسلمان شیدان کی دی او دا منگا دا ملک دفاع کئی دا ملک دفاع کئی که دا ملک تباہی کئی تباہی کئی او درنگ لپی دشمنان خلیوازی تر آدم جی پی او منگا دا ملک دفاع کئی جستا ملک کے امریکائن راجی مسلمانان ہو لی جا کے دفاع کئی یا کو دفاع نا یا کو ملک تباہ کئی لی او منگا دفاع کئی یو خبر خدا دیم خبرہ مسند دینا محمد قالت الیہود انہو عدونا تپوس کئی ہوئی سوکر علی جبریل علیہ السلام توبہ خدا توبہ انہو عدونا من الملائکہ بے زمان دشمن دے فرشتوکے تالا میکائیل یاوڑے تالا بری فرشتی راوڑے مونگا با منلی دا دشمنی ہو جائے توا داو تا پتو کن چی عذاب جبریل پلاس مونگ پلاس با دیرا گلے جبریل سلام پزاریا باندے قرآن جواب بھی کرتے ہوا دوتا چوکی بدوئی انکے جبریل تا آدو بدگو بدزرے بدخوا دشمن دے دشمن بدوئی دشمن دے دشمن بھی جیتی کئی دشمن دے دشمن سر دخپل وصف مناسب دشمنی کئی بدگو جی بدخواہان جی کہ اللہ سے پیرسی نو بے مر گئی نکلے گی من کانا عدوان چوکی بدگو خن کے جبریل بدوئی انکے جبریل کا علیہ السلام نو دا سڑے کافر دے جزا جدے جی کر کرے علل دے جزا جی کر کئی ہر یو پڑی ریلی لے کرے کافر دے ہر یو پڑی ریلی لے کرے گا اللہ دشمن دے ہر یو پڑی ریلی لے کرے گا طول فرشتو دشمن دے اب طول فرشتی دے دشمن آنی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ نُكَرَ خَبَرَ لَا کافر دے کرے جبریل رارے کرے گے اللہ نَزَّلَهُ رَوَيَ لَا کِتَاب فَإِنَّهُ بے شک اللہ نزلہو علی کلے جبریل یا کچھ کلے لے اقبل مقامنا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ علی کلے قرآن علی قلبِ تَعْفَلْ وَبَانِ نبی علیہ السلام جبریل بارے السلام بروح روڑا نسنگ کے دیکھ سکنے دین آسو لکہ دا مچید بناری پسر تا بناری باوڑے دیکھے دے نور کے دیکھے نو نچہ با وحی ختم سولا رسول اللہ علیہ السلام با سر با کتا ہوں او دا زان نبا بے زانا او پا بڑے دنیا با پا یخنے کی مدینہ منورہ یخدا پا دی یخنے کی بڑا آگا دا تنجی مبارک نو خوالے سکے گلے او سر کی بے روچتے کرے کہ تب وائی تو فوعا ما قال لہو اگتی با سیلی و بتا تیادو موحب بیان بے شروع کو ایشم بالمومنین وی رضی اللہ عنہ اے نبی علیہ السلام سر زما پورن پروتو او حالت دواہ شروع سو نماوی کہ رض دفخی جی زما رومی کس نس کے چک چکو کی قریائی کو دم رو زور را باندی در ربی نبی علیہ السلام با در زن نبیا بیزانو نو دم رو پورو رو نو نبی علیہ السلام تواہی جبریل زوری یا زمان دشمن دے یہ دیکھا کولی فرشتی ساز دشمن آنی گی ذکر تاسو کے زیر دشمن آنی گی نبی علیہ کافر ذکر جبریل روائل قرآن علا قلبی کیا اللہ رالی گلے جبریل پر رسا بانی رالی گلے قرآن علا قلبی ستا پر رسو مطلب سو یعنی علا حفہ مکا ستا پر مناسب علا حفظی ہی اے حفظی ہی ایاکا وفہمکا ہو بیا دوڑی تارا دا اللہ اپو کولی کے تانو تیجی پو اکرائی او فہمکا کئی پر رسو پر وگواری پر وگواتا پہ زوری خبر او نلگولا پہ زلائی لگی دلوا پہ غوگا او دلی او تلی نوا لگی دلی پہ ربان علا قلبی ساد پہ مناسب اول خون آگا تدا ماو تا تومی کی پیغمبر تا مید آگا دا فاہم مناسب را لی دلی وا مستاون دا فاہم دا تیج دا فاہمونی کی فرق دے دا آگا پوها بے انتہا بے حد زیادا وا و تمر ضرور دن آگا زمرونی پوها اللہ ہر بندل دا غی استعداد قوت ور کرے دے اچھی دانی لیواری نمکلف امی دے مصدق اللی ما بینے دے یو خبرہ بے اذن اللہ دا اللہ پہ اجازہ دا اللہ پہ خونو بانجرہ گلے نولی نمانائی جبریل دا اللہ پا خون راول دے داگی خلاف کوئی دا اللہ دا خون خلاف نو کافر مصدق اللہ ما بین ایدائی تصدیر اس کیا کہ ان کے دائے کہ تنگلو آن دیجی تورات انجیل زبور تصدیر کئی وہ سنستے علماء کیا روی دا غوی نظم انتکاب کیوا جیم خبر درہما وہدن اکامل خون دا دلیل عجت تاس خلال نوا خون دا تمعلوم نوا اللہ خون دا علی گرا و بشرا للمؤمنین او کامل خوشحالی دا ایمان والا والا کسوچ امنی ناغول کامل خوشحالی دا خوشحالی خبرا نمانے اخلاف تکوائی من کانا عدو واللہ تنزم جواب سوچ دشمنی دا اللہ دا فرشتو دا اللہ اغول اللہ لوی عزت و قدر وکرے ادلی گرو دا اللہ تخصیص پستا عام ذکر کولنا خاص دا جبریل بن میکائیل ندے سکا اللہ ندا سڑے کافر دے ادے سکا اللہ دشمن دے دے کافروں انکار کرے دا اللہ دا حکم نپدی بان جسمانی دا وَلَقَدْ اَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ عظمت تا قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ اول ذکر کو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور جائے ذکر کو لَا رَيْبَ فِيهِ جائے ذکر کو هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اور دا سنتا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ نی غلار دا قرآن دا نی غلار دا منعم علیہم دا صراط الذين انعمت عليهم مدلتهم ذلك الكلام آيات بينات درونه جلتا آياتنا دليلنا اما سري صاف سرغندي با پاک صاف بيان بل تدي دي سرتا صاف دليلنا په مساله توحيد صاف په يوالي دا الله يوالي دا نه چې ذات يو مني صفات دا غلو منا له يوالي غلو منا او بیا چې صفات مني نو قانون دې مني آیات بینات یا دلیلون صاف و سرگن بواسطه پو پا عدالت دا جبریل پو عدالت دا سند سند معتبر ده جبریل اعتمادی دی جبریل یا ولد علیه صلاة و سلام استاز دی اتباری نخبری دی اتبار نی نیچه استاز اتباری دی نخبرو دی اتباری دا دی اتبار ندا وما یک پرو بیا الا الفاظ پا آیات بینات انکار بنا کئی کنا لیکن وطن کرنگا اللہ نا الا الفاسقون بخت انتکر فکانا دلیلوں نے ذکر کرو میں دلیلی تیزینی با انیبا و فاسقان فاسق و جن کے دن نا ففاسقان عمر ربین افتت تخدونه و ذریت و اولیاء شپجستم ایتا سلس لی سورت کی وما یذل به الا الفاسقین انا خطا کیجی پجفا و بیان سرا لیکن دیدن نواتون کی طلب دیدنی نیسے آئے رجل زمان پاتی سو آرکتی کی اللہ فاسقین بلتا انکار کا انکار مانے کہتنا لیکن وطن کی دیدن اللہ نا او کلما آہدو آہدن نبذو رسنا زورنا پا خلاف دا لوز باندی اولی اللہ سر لوز کہہ دی اللہ تاس تو ویدی یہ خلاف کوئی ہر کلا کی بلتا ان استفام رسط دے خود تصدر دو جنہیں میں سے کہہ رہے ہر کلا کی دیو لوز ہوتی ہو مضبوط لوز آہدن مضبوط نبذو فریقن نو گردی اور لوڑا لرزونا فریقن منم اکثریت منم ددونا مسافہ کا بل اکثرون بلکہ دیر ددونا فریق نہ نتا اکثرون دیر ددونا لا امینون یقین نکی پوئر دا اللہ اپنی گلی پوپ بیند کے غمبر قانونی ذکر کے دے تیر تاریخ تذکرہ نر آگا پا جدن نلے وہ دنیا قانون وہ سندا دے آہدو آہدن لو ذکی من ذکی سلام اگر گئی میں شیخان تو لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک شروع کی غزلو اور تو قدم کی اچھ قدم واقعی میں پناہ رو سر سی آہدو آہدن نبذو فریق منہم جمعات نبار اور پو جمعات کے دننا خدا دا الحمدللہ دلت جمعات کے لگ پابندی سے نو دلت راغی خلاف نوی تو اچھ اوزی انتا خلاف باندی آرام سی او بل خواه خوشی جیت طرف تا سلام دیسی گردی کن حالی که اسی جلی که ساغ آسی ایسی کری استا غیر آگلی اخرار آگلی از اون پسلتا ہو دی نبز او فری قومن اون تامود که ادا خواه دا اللہ تیغا اللہ رب العالمین اون آگا جی کری خو نبز او فری قومن اون وزی سری خبر شروع که اعلان کن بلو پسر دی گروان نونو سو دی اعلان زیدانی دی کن دی بوی تو بار پڑا بار برو بلیو ایدر پاتی تا خبر کم برای خبر دینی دی کم دیو کم ایدر تا دیو خیم ختم بوش خلاف کم کہ مجھے خلاص کو نظر روان سنو سر اس میں بہت زیادہ میں کہتا کہ خل کو تمہیں رہا گئے کہتا اس طرح خبر ہے کہ بہت زیادہ کہتا ہے کہ دیران ہوں جیس کو باغونی سنو سے دیران ہوں میں آیا کہ تلا سے بتا اس طرح خبروں کہ منبران ہر سب تیار دی من بورونا میں دیران چکم دیران سر تاکہ کہ خبر کرو دیران تو خود خبر ہے اوکر خل کو تم بانتا کہ کہتا کہ نا بعد دنیا خبر کو دے دیران دے پا دیران دے پاس ہے اوکا اور ایرانیان بانے دیرانیان دے پا دیران دے پاس ہوتا کی جماعت خبر دے رہے جماعت کے خبر ہے خبر ہے کون اوٹ منگ لڑا کہ اللہ دے دو سارا گھر کا دے دے دی جماعت میں دنیا پہ مکھ ماتا بول جماعت میں نہیں ہوئی چاہے سے بڑے وہ خبر ہے بل تری سی ہے پیڑ رہ سے جان اللہ گر گئی تھی رہے گی کہ ادھر سے ابل رہ گئے تو وہ خبر بچی نہیں اور قانون دا اللہ دارے چل تو بڑا خبر ہے نہیں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع الله احدا دادا اللہ رو پارا دے دا اللہ سر پکے بول والے ہوتا ہے بلتا پکے تاواز کئی دے دن قرآن جی کرتے ہو کلت چرائے دوتا مسئلے پائے کے کلا بلک سر ہم لاؤ نرون پتے ہیں پاس ملیاران دے جمہوریت سر سے جمہوریت سر سے جمہوریت سر سے مطلب کفر سر سے یہود سر سے ترنگیان سر سے جمہور بی جن سر سے او کلا چرائے دوتا ترگن سور سے دوتا لے گئے دا اللہ طرفا رسول کامل لے گلے کامل پیغمبر خاص اللہ طرفا تصدیق کے ان کی رشیا کے ان کے چاہے کہ اردو سہا تو تورات خبر ہے کئی غور دو لوئے ڈالے فریق ان لوئے ڈالے نبز دے انقاء و شے بغیر مبالات سپکائی سرا بے توکے سرا بے پرواہ سرا تو بے پرواہ انقاء و شے و ترخو لقلت الاعتدار راغب مانا کئی القاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداء نور دورا تبيا دبي تجيها كي يولو دلد دونا طريق من الذين اوتوا الكتاب ديك ده تاسو سوك ده سيدري ده اياتين النور مراوين فرز نرأي كي ده سورة ده ختم شي نتبر جوار نبضى فريق منهم دلد دونا بدل سوك دي وهم كثير منهم هذا دير بدون دي قال له ادلا من الذين اوت الكتاب داونا تو كيسه ور الكتاب مليانو كيسه ور دو فدي با كه دي با كيسه ور دو كتاب الله كتاب ده الله ورا زور دير تو ساجار راي كانهم لا يعلمون لك في السبعين بيجي لك تدو فيسبعين بيجي كأن ذكر لك في يعني تيجا استعداد قوته هو پستر گئے پٹے کرے ازان یرون کا اپا غلط بان جوان شو ندسے غرغل ورا ظہورین روس و شاہ جان رائی مانا صدا نظر و تنسا کی خیال نکی عمل پی نکی غول نکی و ان اللہ امرکم ان تو عبدال امانات الالیہ اللہ و امانت حقدار تو رسوا حقدار غیمہ مالا ووٹ را کا وئی لدین بلغت رامی وزه حقدار موت مال را تا اول قران تحریف وکو از تحریف نه دا که در زانو گردو اب په خلق فرض کو چې دا وو موت مال را تا ته بل نور کای نو خطا کیږي یو هرې پونر کای امام موادی هغه يهود په زرګور درجه د وسنو يهودي صفات نه به ترو هغه کو دومره دی دا چې نو لا کوم چې دی دا چې فرض کړل یو هرې پونر کای امام موادی وراغورین بالکل ساتا میں پندے کا یہ کیسے نو قرآن نو چانو مرسے دا قرآن مکان یہ پندے اوکالو کے پاگا مرس کے پندے اوکالو کے اور کفری قانون میں نور چاپ سے اولی کو رسو دا فتون پیو سے میں قدار آو کے اسمبلے میں کہ نمانو دا آنے دے اسمبلے تدن تتو بریدو را دے سے سوک کہ سو من دے وہ دے دن میں نسلے میں سوے دا کہ نا غسل ہے کہ تو اسلامی قانون لگاو دن ہو عبدالرشید سے گناہ عبدالرزید سے گناہ اسلامی قانون لے رنڈائی دینے پر عمل سے قانون لے اللہ جی بگا جرم اپا جرم آنے پر شریک آوازی دو پر شریک شریک آوازی پا غنی کی آوازی پر شریک منصوبہ داو اوکا غرازون کاننام لا عالمون نوز بے شیطانان پر خون پر جرغان طریقہ دعوتی ہم دو اندال ببانی چلیمی یو ابتدائی دو انسانوی دو نمبر اول نمبر کے صرف خبر زوتول فوجل اور پاگی پو کول یعنی عقیدہ جوڑ. دو نمبر بانی شکونا وہمینا اعتراضنا کیا مسی کشی آیاد مسی کشی دو داغے دفاع کی اگر فکر میں دو اخکر رپارا کوشش کی کوشش دے خبری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دس بخن جی اول لا الہ الا اللہ غسل ورکم سلو آتین کی رائے تفصیل شو تو دوڑ کرے کو باندھے اس بات کے مسئلے ہوں بیانوں ذہن کے فکر کے رشے نور پارا دین نمبر باندھے سکم وہ ہمونہ سے کنہ مخل رات لن کی یارا غلی مداغی جواب سو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بارودا ہدا سنتا دا قرآن بارکین جواب فاتو بسورت من مثلی تاسو کی تردد دے دی مضمون ہدا سے مضمون تاسو پیش کرنے میشے پیش کولے سلور آیتون کی دمخ کی خاصا آخر ادھا دین سبق اولی رائے جاکالا جبرین فرشتے تولی معصوم جی دی گناہون ناس وغائر والکبائر جبرین کے سراولی دی من پا عمر دا اللہ راولی دی جزان میں سنی کری ساری تفصیلوں کو پنجو اوڈوان پنجو کے رکو باندھے مسلط رسالت کے نبی علیہ السلام و سلام نبوت ساری بانے جبی جن خلق و سے شکونا اعتراضونا بے دنیا را قرآن سرگن طور بانے داری دفاع کی ختمی دپار دے کہ داغا پا لمن داغ دا خلقو پا یقین پاتے نیسی شتیخ و نا تو دا خلقو خیال دے دے دے کہ داغا داغا پا لمن بانی پاتے نیسی دا قرآن طریقاون داغا دا مشایخ دے دین بزرگان معلمان دے دین قرآن پاک داغو مقام پاتے دا اصحاب کهف ذکر ولی کئی دے دن معلمان دے مکو و کفر و شیخ دا اصلاف پا غلط و خون و باندے مزائی قرآن دا ہو صفائی کرے گا تطہیری کرے دے تجکیہ و لکرے گا اور حقیقت سرگن کرے دے بس انتا دے نور بزرگان تذکرہ کی کہ پکیتا اول سر انبیاء جی علیہ السلام خونم دادا دا دعوت اللہ طریقوں دادا دا بزرگانو نیکان خلق و تذکرہو کا پکے دا غو بیانو کا کار او کردار بیان کا او پا غو بانی چچا تو داغ لگولے دے خڑا خچنا ماغ خڑا خچنا پاکا تھا او چدا پاکا کی دو طریقوں بانی بیانو شو ایجابیهم صلبیهم عملگیری معلمان اصلاف کن پیدا شو موجودین کی بون پیدا شیدی دیو جنا دو نبی علیہ السلام دو نبوت بیان کی او غیر از مخصیات کی ذکر کر کہ پیغمبر راغے مصدق لما معاهم زبز فریق من الذین اوت الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم تورات شاتہ کو انجیل شاتہ وردو وہ انکا کل کیا غوط ویلی دی آغا کارونا آغا اثار دے پیغمبر کی دی ناغیت انکا کل گیا دی معنی بانی کتاب اللہ نمرات تورات انجیل و کتب سابقہ دی ناغے پریخو کناوی کن دلیلو یاد کتاب اللہ نمراد قرآن دے فقصو قطارو پسیخو اللہ کتاب شاتا غردو اذا اللہ کتاب شاتا غردو نیتیجہ سراو خطلا فقصو پسیخو واقعات پسیخو دروغ و تاریخونو اور داستانونو پسیخو ادرجوه فی الجیبات سفیان وی رحمہ اللہ کتاب ساتا سنگو غردو ادرجوه فی الجیبات وحلوه بالرحب ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه اخکل اخکل رومالی کن غفتو کولی غلافون لے جو کرو اور تعظیم و ادب دے کہو تلاوت دے کہو لم یحل حلاله ولم یحرم حرامه احکام دے قرآن نہ منل دے قرآن منے کیوں بانی نو درے دو اور دے قرآن پروا کرو پس اتلنا اگر کرے تعلیل نہ کول یو طرف تا بل طرف تا دے گردول ادرجو سفیان سوری ادرجو فی الدیباج وحلوه بالذهب ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه غرائب القرآن ہوئی قرطبی ہوئی میں کتاب رشت کو اپا نور باندی خبر را شروع کرلی کتاب اللہ وراء ظہورهم مانا بالکل شاتک دلیل نہیں ہوئی دس لکس لا یعلمون کہ نہ خواندہ اور مجھے کہ دلیل سوئی دل سے قصہ قطارا محبو ہوئی مکتا علم یادی جنہ دا اللہ کتاب والی نمکتا کئی دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام صحیح مبارک قولوں والی نمکتا کئی دا تذکرہ خیر کے اوکولا ناغا سلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتاب دا اللہ تریخونو پسو پسی روان سو پسو پسی روان سو دی کتاب کی راولی دی اگورا دی کتاب کی راولی دی دی کی راولی دی اگر اپا مخا کلو ادرجو فی الجیبات قرآن پریخو اپنور کو بس روان سو مگر رسول علیہ السلام بانے دے اعتراضینی جواب کے اعتراضینی کے اے اعتراض داو تو دا بد خور کو تذکرے کئی بناکار خور کو تذکرے کئی نپسینے کئی واغداسو واغداسو لکہ اس ہوئی تاسو دو نیکان خور کو غیبان جب بد تذکرے کئی اسماعیلی اگوائی احمد یادو رحمہم اللہ یدا وادیانو عالمانو تیر کفر فتویل گولی شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور سید احمد زید رحمت اللہ علیہ ادا غور و فقاو ملگی حیران بپاتشی تذکری تو اتاسو بدی علماء رشید احمد بن جوہی حسین احمد مدنی محمود حسن دیوبندی دس نور علماء مملوک علی تانوی رحمہم اللہ صرف علی تانوی رسول دے اللہ بے حساب رحمتن ہوگی دے دن قائدین دے دن رنہ جانے پس دا غون امون اخلے او گو ردا کتابی لکرے دے او دا کافو او دا کتابی لکرے دے دا کافو دا کتابی لکرے احمد رضا لکرے دے کفر فتح پہ لگولی دے احمد رضا شاگرد احمد یار خان لکرے دے اور کتاب باقاعدہ آگے چاپ کرے گئے محمد عمر اکروی جو کفر فتح پہ لگولی دی اور کتابوں نے خواری دی او گورا داتا او گورا دیتا او گورا دیتا او گورا بائی مسئلہ تکل دی جو کفر فتح اور تاسے نیتان یا رو سلیمان علیہ السلام بانی رضا غوخ دو زمانی دی یہودو نو اللہ اکراجنو علو اللہ تو متنو کی درو قرآن داغ برات کی پاکی بیانی نتا تس دروغ وائے اسماعیل شہید دیر لو سڑاو تید احمد شہید دیر لو سڑاو دو علاقہ کی ردو نم غسل جرم و بدتر جرم و ملیانو تو جرم و ملیانو تو او گورو گے تو با خدا تو با دو آبیانو نمون آخری دے جم واجی دی دا لو جرم و بدو نا قرآن خون داو کرا چی تبری او کوا فاللہ سر نفی کوا اپا اللہ سر اثبات کوا نفو کدا نقصانون دو کی نو دو دا مسئلہ پاکا کرے گا اور اللہ سر دا او مقام داو دو دی تذکرہ ہوگا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بارے کی مشہور کرے ما کان سلیمان الا ساحرا. سلیمان کو جادوگر حقیقت دے تو پیریان قبضے کی جنات قبضے کی دمن کی منتری کی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لا اللہ پیغمبری اور کروا اور بیا کوشش جدیو کہ زماد حکومت سیو طرف کے چاہتا ظلم دنسافی میں ہے فدی بنیاد بانی اللہ رب العالمین دے پیریانو حکومتن دا غلاف سکراو خبرونا حلقون دے تراؤنسی اور انیکار دے رنکو دے جاسوسانو دے دروہ کسی مشہور کرو دے داخو دا چارون جتے اور کفر کے آئی تاثری قرآن داغے تبریہو کو لے دروہ گوائے رسن کی دمونے کئی میں سلیمان نم کو تیادی علیہ السلام دا سلونورو کی بزرگان تختاری دا غن یا دی جادو پیریان دے بارکی قرآن رد کی دے اوگا سنگان وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ پسیسی دا خلق شو پسیسی او روان شو تاریسو وعاوتو دی پسیسی شیطانان تَتْلُوا بِتِلُوَنَّا ما تتلو ما تتبعو ما تتبعو تتفیشو روانشو بسی مقتفو ہو کہ بکم پسی روانو شیطانان کو بات سہیل سلیمان کی یا تتلو دکلاوتن ما آسے چلو سبا ویبا شیطانانو دول مانی علیمان کری دی نجرید نرو لماو منت کلاوتی او منت کلوی. سلیمان اعلی ملک سلیمان فی ملک سلیمان یا اعلی ملک سلیمان تو زمانہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام مدا خنا روان رد گئی کار کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام کفر دا عقیدی کفر دا عملی نہیں ولی کافر دو وائی لپا دو وہ نکافر کی گیا ہوا کنا خود دی کفر مطلب دائی چی دا کار دی کفر دے یا عمل دی کفر دے کار دی کفر نو کرے سلیمان کیا کرے لیکن شیطانان کفر کاؤ وعلمون الناس السحر دو خودن کو لخل کو سر جادو سلیمان علیہ السلام براتے ہو کو تطل السیاطین اغسو بدیدینی خبر بعض علماء کے تبت سیاطیر وہی المعازف واللیل وکل شیئن یصد عن ذکر اللہ اگر اللہ بیسی جنا رسان تکور سی جنا باکہ سر سورو کو خلق بدیدینی باندے وارولا ابن جریر ذکر کی ابن کثیر دا معنی ذکر کی تبت سیاطیر چپسی سی شیطانان عرب دیدین خبری یا آغت دمونا آغا منتری چاہی کہ کفر و دیدین و آثار پر تم بستر گلے گلو زہر ناکار سے رہ کنا خوراک جائز زمنی دی مددین آغا سر خو پڑی کے پروت کے کنا یا سر استعمالی نو آغا سر بودی کئی دی جادو غلط عمل دی کچی کچی کئی نو آثار اللہ سر گلے گلے نو پیغمبر علیہ السلام بانیندہ گیا سر سر گن کو تعلیم کو نسبت سلیمان تو سلیمان متہم سو اور نہ پارے بنے والا کافر سو ہمارا کمر سلیمان لیکن شیطانان شیاطین شیاطین الجن اور شیاطین الانس بڑا قسموں پہ گرے او بدا کیا کہو او خلق تو جی دین خورولا شیطانانو خودلا انسانانو یعلمون الناس السحر پر اظہار کے خودو خلق تو جادو او خلق طالبان گمراہ کول ماو کے شیاطین نمراد شیاطین الانس مراد جی جن شیاطین الجن مراد جی او خلق بچی نزد کولے غلط خبرے اسے جو پاتے کولے سلیمان نے ایک آفر سے پنسبت کولو کو فرطا بیجنی طرف تو سے ایتا نیکان ملی کافر شی ملی دینی شی پنسبت اگو طرف دا کفر رو دی جنائی اپا کتاب لکر دا او خلاف اتا سیخون را دو خپل خبر را دنی کرا سلمان علیہ السلام بانی دیر قصے جو رکری اپا غا بنیاد باندی داغا دا بات سائی پیسا قطارا جو رکر را وکر اپا پلان کر آگلی را بت پرستی کر کے دلا دا کسو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نہ سلیمان یو کر کرو کہ جادو کو شیطانانو دی دینی اگے دی لکونا کو دا وی دے دی کو دے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تن دا تول را تول کلو او دا خپل تخت بلان دی بنا سی دے